بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى شر نتاته mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1440 katika darsa kitabu tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله لو بإذن الله تعالى تصوم نصي يمشو كتك نصوص على زيور ذيشا الإمام المجدد رحمه الله كتك ملانغو باب ما جاء في التطير قال رحمه الله ولأحمد من حديث ابن عمرو ابن عمرو هو عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أحد السابقين المكثرين عبد الله بن عمرو بن العاص يينا باباياكي وتن مصحابه ومتومه صلى الله عليه وسلم نني ميونغوني وموالي وليوتانغوليا موانزو كتيكا وليوتانغوليا وسليم نني كتيكا والي وليفاذي حديث نينجي زمتومه صلى الله عليه وسلم باباياكي عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يعني صحابة وكتك يالي ولي وليز كوسو صحابة نبباياك نكوى بباياك أليوة أكيو نمياك كومنا مبيلي أكيو كيانا مياك كومنا مبيلي ناكمزا عبد الله أكيو نمياك كومنا تاتو كويبو بين يمتوتو نبابا kuna tofauti ya miaka 12 pekee yake kiasi cha kuwa walikuwa wakitembea pamoja watu wakifikiria ni ndugu lakini ni mtu na baba yake baina yao miaka 12 radhiyallahu anhum wa li ahmad min hadith ibn amr man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad ashraka yoyote ambaye atarudishwa na atiyara na mara nyingi waeleza kuwa atiyara ni mtu kuitakidi ukorofi katika jambo analoliona au kulisikia jambo hilo likimregesha kutokamana na haja yake bimaana kuna jambo ambalo ataka kulifanya kisha akasikia sauti fulani ama akamuona ndege fulani ama akaona mtu ambaye ana kilema fulani ikawa kile alichokiona au kukisikia kitamregesha awache kile ambacho amenuia kukifanya kwa ajili ya hicho faqad ashraka li'annahu lam yukhlis tawakkulahu 'ala Allah biltifatihi ila ghayrihi huyu amefanya shirki kwa sababu hakumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala kumtegemea bali moyo wake umeelekea kwingine kwa siyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala usione ndege fulani kwa huyu ni alama ya kuwa jambo langu basi litaharibika ikiwa nitalifanya maadamu mmemwona ndege fulani. Ukifanya hivyo utakuwa umeingia kwenye nini? Shirk, ukiliwacha lile jambo lako. قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك أي ما يقع من الطيرة ikitokea mtu kuwa ameingia katika hilo kama tulivyotaja jana, binadamu anaweza kuteleza ikaingia kitu katika nafsi yake, afanyeje? Qala an taqulu muwe mtasema Allahumma la khaira illa khairuka. Na hapa nawakumbusha kuwa huku nyuma tuliwahi kusoma hadithi ya Urwa ibn Amir qala dhukirati at-tiyaratu 'inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fa qala ahsanuha al-fa'lu, mpaka ikafikia kusema fa idha ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Sasa hii dhikr ambayo iko hapa Allahumma la khaira illa khairuka, maana yake ni sawa sawa na ile tuliyotangulia kuitaja kusema Allahumma la khaira illa khairuka, Allahumma la yati bil hasanati illa anta wa la tayra illa tayruka wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa anta wa la ilaha غيرك أي لا معبود بحق سواك هكونا أنا يعبديك حقي اسبقوا ويبكيك. وله من حديث الفضل بن عباس, الفضل هو الفضل بن العباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. الفضل ابن عمياك امتوم صلى الله عليه وسلم هو ينككياك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. سيما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. إنما الطيرة أي المنهي عنها. إلى الطيرة إلى كتازوا كلك يتكيدي ولو كروفي ولتلو تاجة كلك لكتازوا ما أمضاك أي ما حملك على المضي فيما أردت, ni kile ambacho kitakufanya wewe uendelee katika kile ambacho umekusudia kukifanya. Kwa mfano, ametoka mtu akagutusha ndege akaruka upande wa kulia kama walivyokuwa wakifanya watu wa jahiliya, akaruka upande wa kulia, asema sasa nitafanya ile jambo langu kwa kuwa nimeona hivi nitafanya. Ukifanya hivyo umeingia katika hukumu ya nini? At-tiyara. Kwa kuwa hukulifanya lile jambo isipokuwa baada ya kuona yule ndege ameruka upande wa kulia. Mfano, au raddaka yani almudhi fihi, au kikakurudisha kile kitu kutokamana na kufanya lile jambo lako. Kigutusha hivi ameruka upande wa kushoto, warejea nyumbani sema hii safari safari ya ukorofi, misiendi. Kwa nini? Kwa sababu ndege nilivyomgutua ameruka upande wa kushoto kama walivyokuwa wakifanya watu wa jahiliya. Almaana alijmali lilhadithain, awalan kabla ya kuingia kokote, hadithi zote hizi mbili ni dhaifu na maelezo yake ni marefu, lakini hadithi zote hizi mbili zilizotajwa hapa ni dhaifu. Almaana alijmali lilhadithain, yukhbiru sallallahu alayhi wasallam أن الطيرة المنهي عنها والتي هي شرك حقيقتها وضابطها. ثم صلى الله عليه وسلم خباري كوى إلى الطيرة إلى كتازوا أمبايو من الشرك وحكي كواكي نضابط زاكي ما حمل الإنسان على المضي فيما أراده أو رده عنه اعتمادا عليها. هذه قيد مهم سانا نكيلة كيلي چومبي بيامتو كسونغمبيري نكفانيا كيلي أنا چوتاكا كوكفانيا أو kikamrudisha kutokamana na kufanya kile anachonuia kukifanya kwa kutegemea hiyo tiara. Bimaana yawezekana kuwa mtu akasikia neno zuri kama tulivyozungumzia alfaalu, akasikia neno zuri fatafaala bihadhihi alkalima atayyiba. Hii ni jaiz ni katika husnu dhanni na Allah subhanahu wa ta'ala rahmukallah. Kwa mfano mtu ni mgonjwa, yuko kitandani amelala, mara akatokea mtu jina lake Salim kaja kumtembelea, na Salim maana yake ni aliyesalimika, ufahamu vizuri. So maadamu amekuja Salim kunitembelea, natarajia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atanipa nini? Shifa. Hii ni husnu dhann na ni fa'al, na Mtume sallam ili jambo alikuwa akilipenda. Lakini tukija katika upande mwingine sasa, yawezekana kuwa mtu yatarajia mazuri lakini kwa tiara. Vipi? Kwa mfano mtu huyu huyu ametoka nje ya nyumba yake, ana nia ya kusafiri, lakini kusafiri kwake au kutosafiri kwake amekufungamanisha na kumgutusha ndege. Unaelewa? Nafu akitoka akamgutusha ndege hivi akiruka upande wa kulia, asema sasa mimi nitasafiri. Kwa hivyo kuunda ile safari yake amekujengea juu ya nini? Ya shirk, ya tiara. Akiruka upande wa kushoto asema basi mimi sisafiri leo sababu safari itakuwa na ukorofi. Hapa amejengea kutosafiri juu ya nini? Atiyara. Ndicho anachokikusudia hapa aliposema i'timadan 'alayha. Fa idha raddathu 'an hajatihi allati 'azama 'alayha. Ikiwa ile tiyara itamrudisha kutokamana na haja yake ambayo ameazimia kuifanya, ka iradati safari wa nahwihi, kama kwa mfano ana makusudio ataka kusafiri au mfano wake, faqad wala jababa shirk, yoyote ambaye itakuwa sababu ya kumrudisha kwa kile alichokiazimia ni atiyara, basi huyu ameingia katika mlango wa shirk wal iyad billah. Wabari'a min atawakkuli ala Allah, na huyu amejiweka mbali kutokana na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Wafataha ala nafsihi baba alkhawfi, na amejifungulia nafsi yake mlango wa hofu. Na ndio ukaona mtu ambaye hana misingi ya tauhid maisha yake aishi katika hofu, maisha yake aishi katika hofu. Na wewe chunguza, chunguza mtu khurafi khurafi hivi, sufi sufi, ukimwona utamwona kama mwehu mwehu hivi, akitembea hivi ana wasiwasi, ndio wale akigoteka kunani tena shafanyika nini hivi, khurafi vaishi na hofu maskini. Mara sijui mti wa mbuyu na mashetani, mara sijui mti wa mwembe una nini? Wewe. Basi mashetani wa kumuona mtu wewe tu, kila wendako kufuata wewe tu. Sababu nini? Uko mbali na tauhid wewe. Uko mbali na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, na mashetani huwa wawachezea watu wa shirki. Nyie hamjui. Kuna watu waliishi katika vijiji, kama anavyosema Sheikh Al-Qarawi rahimahullahu ta'ala, kabla ya kuanza da'wa jizan, mamlaka, da'wa ya tauhid, watu walikuwa mpaka wakipita kwenye miti saa nyingine wavutwa nguo, nguo buruto kunani, mara sijui wafanywa vituko gani, mara sijui wafanywa hivi na vile. Walivyosomeshwa tauhid kisawasawa, mambo yote yaliondoka, mambo yote yaliondoka. Lakini tizama katika mujtama ambao umeenea mambo ya shirki na ushirikina, mpaka mengine ya uongo pia yatungwa. Mara ngapi sisi nakumbuka tukiwa wadogo tuambia, basi ulimuona yule mtu mguu mmoja punda, mguu mmoja mtu. Hamkusikia visa kama hivyo watu wa zamani wasikia? Kisha utasikia fulani ameona, kumbe uongo. Nini? Imejengewa na ile hofu aslan, kwa sababu mtu hana tauhid katika moyo wake, hamtegemei Allah subhanahu wa ta'ala vile anavyotakikana kutegemewa. Ndio kuona kitu kidogo mtu akimbilia kwa waganga, jambo dogo likimpata wacha nende kafungiwe boma, wacha niende sijui nikafanywe nini, ukaona wafanya mambo kama haya, waishi katika hofu, huna raha katika maisha yako. Kwa usijifungulie milango hiyo, milango ya wasiwasi, mpaka katika ibada utamwona mtu ambaye hana tauhidi ya kisawasawa huingiwa na wasiwasi mpaka katika ibada zake, sababu shetani amchezea. Na ndio wale utaona baadhi ya watu, afana Allahu wa iyyakum, utamwona mtu yuswali takbiratul ihram aweza kuipiga mpaka imamu akatoa salamu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kila saa. Na subhanallah, angalia shetani anavyotezea hao watu, akitoa salamu assalamu alaykum wa rahmatullahi, Allahu akbar, ndio ati inaingiana sasa. Haikuingia wakati wote ile takbiratul ihram kwake mpaka imamu atose, mimi nishamuona na macho mtu mmoja afanye hivyo, Allahu akbar, Allah. Wewe waweza kushindwa, huyu acheza basketball huyu ama waswali? Lakini ule wasiwasi ulioko ndani ya moyo wake shetani anavyomchezea ni kuwa hiyo takbiratul ihram bado kila akifanya, bado yafanya tena, bado yafanya tena. Na subhanallah, imamu akitoa salamu ambia sasa endelea, Allahu akbar, ndo swala yuanza. Amekosa jamaa kwa ajili ya nini? Ya maradhi ya wasiwasi. Na mara nyingi hujengewa haya maradhi na mtu aliyekosa misingi ya tauhid katika moyo wake. Qala wa mafhumu alhadith anna man lahu au afwan anna man lam tuthnihi at-tiyaratu an azmihi fa innaha la tadhurruhu, yule ambaye hataregeshwa nyuma na tiyara kutokana na maazimio yake, basi haimdhuru, haimdhuru hata ikiingia kitu katika moyo wake. Kwa mfano mtu ameona wa ma minna illa, kama alivyosema Mas'ud radhiallahu anhu, akaingiwa na wasiwasi kisha wacha mimi nimtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, hata siangalie hili jambo, songa mbele, basi haimdhuru. Qala thumma arshada sallallahu alayhi wasallam ila ma tudfa'u bihi at-tiyaratu min al-ad'iyati mimma fihi al-i'timadu 'ala Allah والإخلاص له في العبادة كشا كيلكيزا متوم صلى الله عليه وسلم كتك كيل أنباتو كتزوية هي طيارة كتك أدعية أنبازو لنياك منكم تجميع الله سبحانه وتعالى لكم تكسية الله سبحانه وتعالى عبادة كنا جانبو أمالو مهم وابتو لتاجي لتاجي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كتك شرحياك نكوى hata mtu akilifanya lile jambo, pengine imeingia tashaum na tiara kwa mfano katika moyo wake, kisha akasema wacha nilifanye lile jambo nisijali yule niliyomuona ama nilimsikia, lakini akao yuwajaribu, sijeka nafanya tu, lakini na wasiwasi, yani qaliq, huyu pia yuingia kwenye shirki. Haitakikani hata uwe na wasiwasi kuwa wewe umtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kikamilifu, usijaribu jaribu ukasema kwa lakini sijui kama litakuwa, acha nende tu mimi, niambiwa nikienda inidhuru. Ni kuwa ukienda tena usiwe na nini, na dhiki katika moyo wako na wasiwasi, tegemea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Allah ndiye muweza wa kila kitu, wala usiwe na wasiwasi wowote, songa mbele na Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Yaqub, wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahim. Mmoja wetu sasa hivi akamwona mtu ameanguka, tuseme masrua, ampata masi ya jini. Kuna watu wanaogopa kweli kweli, akiona tu mtu ameanguka huyo ajifanya haoni, wewe enda zake. Aweza kuwa msikitini mtu ameanguka hivi, pengine atakusomea ruqya, akwambia wewe songea tu pale, aweza kujia wewe yule. Yani amejengwa na kuishi katika wasiwasi wa namna hiyo. Sasa fikiria yule jini akwambia wewe, basi mimi natoka unaja kwako nyumbani, wewe na watoto wako tantambua. Tuambie utasemaje ikiwa huna tauhid ndani ya moyo wako? Mimi nafikiria utaishi maisha yako wewe, fikiria yajalini lini atanjia. Lakini kama una tauhid ndani ya moyo wako kikweli kweli, fahamu kitu kimoja, Allahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin, subhanahu wa ta'ala yeye ndiye atakayekuhifadhi. Qul man yaklaukum bil layli wan nahari min arrahman, Allah ndiye anayetulinda usiku na mchana. Hebu wewe waza, ukilala usingizi wewe usiku umelala hivi, wajua kinachoendelea katika ulimwengu? Umelala, jambo lolote laweza kukupata, wallahi aweza kuja mdudu yoyote mwenye madhara akakudhuru, aweza kuja chochote chaweza kukupata, lakini huoni wewe kuwa ni neema Allah subhanahu wa ta'ala akaupitisha usiku wako kuanzia ulale mpaka waamka? Allah amekuhifadhi mpaka waamka, fungua macho. Huyo aliyekuhifadhi katika hali yako kama hiyo aweza kukuhifadhi katika kila hali, lakini mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Watawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Kwa hivyo haya tunayozungumza yote ukiangalia vizuri yatupeleka katika ibada adhimu tukufu kubwa mno, ibada ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika kila jambo letu la kidunia, jambo letu la kiakhira, mambo yetu yote tumwegemeze nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatu alhadithaini lilbab anna feehima bayanan lihaqiqati at-tiyarati ash-shirkiyya, hizi hadithi mbili zabainisha uhakika wa ile tiara ambayo ni shirki. Ma yustafadu min alhadithain, awalan anna at-tiyarata shirkun, tiara ni shirki. Mtu asikwambie baba watoto akija juu ya nyumba yako kutakufa mtu, mwambie hiyo ni tiara. Mtume sallam ametukataza akasema at-tiyaratu shirkun, kuitakidi itikadi kama hiyo ni ushirikina. Hilo jambo lazima lieleweke. Ndege aje, mimi niliwaambia juzi ikhwa kule kwenye darsa, ukimwona baba watoto kwenye nyumba yako juu nyumba yako inapanya, kwa sababu ile watafuta panya. Kwa hivyo safisha nyumba yako, acha kupiga kelele oh antua, unapanya wewe mpaka juu ya mabamba kuna panya uzunguka zunguka, basi maskini ule ndege kazi yake riziki yake Allah anjalia ni hao panya. Kwa huja pale akala panya, uliza yajua kula panya yule. Sasa wewe shukuru ankuje kupunguzia hao panya, hakuja pale kuwatakuwa mtu maskini hana hatia yoyote, akanasibishwa na vituko vya ajabu ajabu. Wallahu almusta'an. Thaniyan anna haqiqata at-tiyarati ash-shirkiyya ma dafa'at al-insan ila al-amal biha, uhakika wa tiyara ambayo ni ya shirki ni ile tiyara ilomzuia mtu kutokamana na kufanya lile jambo lake, au ikamfanya mtu afanye lile jambo lake, yani imsukume imma afanye au asifanye. Hiyo ndio tiyara. Kipiga mfano, mtu ataka kusafiri lakini ile safari yake ameijengea juu ya at-tiyara. Kivipi? Ikiwa nitamgutusha ndege aende upande wa kulia nitasafiri, akienda upande wa kushoto sisafiri. Kwa hivyo jambo lake analotaka kulifanya limejengewa nini? At-tiyara tu. Huyu ataambiwa sasa ameingia katika hii shirki. Thalithan anna man lam yu'athir ala azmi anna ma lam yu'athir ala azmi al-insan min at-tashaum falaysa bitiyaratin, kile ambacho hakita muathiri mtu kutokamana na maazimio yake katika jambo ambalo ameliona labda moyo wake ukaingiwa na dhiki fulani, basi hiyo si tiyara. Maadamu jambo lake alifanya wala hana wasiwasi, haingii katika hiyo hukumu. Rabi'an ma'rifatu dhikri alladhi tudfa'u bihi tiyaratu 'anil qalbi wa ahammiyatuhu lilmuslimin, kujua ile dhikr ambayo kupitia dhikri ile mtu huzuia hii tiyara kutokamana kuingia ndani ya moyo wake, na umuhimu wa dhikri hii kwa Muislamu. Muislamu kuanzia amke mpaka kulala kwake jioni, maisha yake yote ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la, lillahi rabbil alamin la sharika la. Na hakuna sehemu isipokuwa ukiangalia vizuri utakuta Uislamu umekufundisha dhikr katika ile sehemu, kula, kunywa, ukimaliza kula, ukiamka, ukiwa unataka kulala, ukiwa unataka kuingia nyumbani, ikiwa unataka kutoka kwenye nyumba yako. Wewe angalia kila sehemu Uislamu umekufundisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiingia msikitini, ukitoka nje ya msikiti, hizi adhkar tusiziwache. Adhkar as-sabah wal masa muhimu sana. Muhimu sana adhkar as-sabah wal masa, usikose. Asubuhi sahi baada salati al-fajr ushasali, kaa chini fanya adhkar. Wala zikuchukui dakika nyingi. Wala si lazima usome zote, anza polepole mpaka utafikia kuweza kusoma zaidi. Haupungukiwi na chochote. Baada salati al-asr kaa chini fanya adhkar. Kuna ajri ya akhira ndani yake, na hapo hapo Allah subhanahu wa ta'ala hukuhifadhi. Na mtu akipatwa na ain ama na hasad ama na sihr ama na mas, haimaanishi kuwa yule mwenye ain ana nguvu sana. La, yamaanisha sisi ni madhaifu katika adhkar zetu, ni madhaifu katika nyoyo zetu kufungamana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu lao kama tungelikuwa na nguvu katika kumtegemea Allah, inshallah atapiga jito kama leza, inshallah lile jito lake liwe tapiga na hasadi yake, hakuna kitu kitakupata maadamu wewe umeshikamana na Allah subhanahu wa ta'ala. Maadamu adhkar ziko sabah wal masa, alhamdulillah, Allah atakuhifadhi katika kila jambo lako. Maadamu sheria imeweka dhikr, usiwache, mtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama tulivyotaja, hakuna jambo lolote unalotaka kulifanya muislamu isipokuwa utaona kuna nini, kuna dhikr uislamu umemfundisha pale kufanya. Mtu anaweza kusema hata ofisini pia nikishika kalamu nasema bismillah, si bismillah dhikr? Dhikri ya jambo, kila mahali uislamu umekufundisha dhikr, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio sababu Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi nayo. Wallahu musta'an. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.